Wybieram plus 4-4 i wkurwia mnie to, bo wolałbym 0-2-2, jeśli mam być szczery. Słyszę jej oddech, musi starczyć za wiele, ale ktoś tam właśnie wybrał walkę o siebie. I to nie sny o bulwarze Sunset, czasem to studia, praca, czasem bój o drugą szansę. Zrywa linię i czujesz ukłucie, to niepokój, to bezradność i smutek, demony. Ale demony władzę mają, gdy telefon milczy, a w TV widzisz, jak bomby wybuchają. I wysyłasz w kosmos krótką modlitwę i chciałbyś podpalić świat, tłuc szyby i krzyczeć. Wiem, że tęsknisz i wszystko jedno, czy to Soho, wschodni Berlin. Wiem, że cierpisz. Wybierz numer, kiedy chcesz, każdą porą jestem z tobą. Dzwoń, sprawdzę, o której masz samolot. Leci pierwszy impuls jak Weezer pod Londyn. Tam gdzie czują bluzę ci, co szerzą horyzonty. Sam mam takie dni, kiedy zaczynam wątpić. Przeklinam świat, zamiast się o niego modlić. Stare przyjaźnie to dawno przebrzmiała bajka. Dziś to tylko blabla na słuchawkach, na ławkach. To blabla, to abstrakt już. I choć kontynuacja jest na kablach, to ta gadka jest jak w plecy nóż plus reanimacja. Cóż, kilku z was zabrał stąd sąd. I choć są budki obok, to nic nie może wkurwić jak słowo przeliczone na złotówki, przełożone na impulsy. Dziś dzwonię do nich, żeby spytać jak tam im. Choć to nie mocna szajka w stylu tych, co masz jak włączasz film. To kilka chwil spędzonych na słuchawkach. To idzie dla tych, co w podróży jak Gramatik Diox, Hi-Fi Banda. Ale nie w twoim języku. Pusty pokój doprowadza do łez i do krzyku. Samotność doskwiera, bo gdzieś zostawiłeś wszystko. Wyruszyłeś w świat, by zapewnić bliskim przyszłość. Tydzień harowy bardzo często na dwie zmiany. Słaniasz się na nogach, a zmęczenie nie zna granic. Wierzysz, że tak budujesz fundament szczęścia. Dziś od ciebie wiele zależy, los bliskich trzymasz w rękach. Na swojej drodze napotykasz przeciwności. Raz jest dobrze, a czasami masz już wszystkiego dosyć. Przychodzi dzień, więc nie chcesz dłużej zwlekać. Łapiesz za słuchawkę, po drugiej stronie ktoś czeka. Mówisz o wszystkim z bólu, zaczynasz krzyczeć. Głos ściska w gardle, ty przecież nie chcesz milczeć. To jedyna chwila, która naprawdę coś znaczy. Ten telefon to najdroższa rzecz, warta każdej kasy.